10 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent weźmie udział w 11. Międzynarodowym Forum Górskim. To wydarzenie odbędzie się w Zakopanem w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym. Tym na początek o godzinie 10. Dziś drugi dzień obrad 75. posiedzenia Senatu. Izba między innymi zapozna się z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku. Przedstawi ją prezes Trybunału Julia Przyłębska. Paweł Graś stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u i akcyzy. Był on jednym z najważniejszych współpracowników premiera Donalda Tuska. Był sekretarzem stanu, także rzecznikiem prasowym rządu. Przesłuchanie zaplanowano na 10. Do Świnoujścia ma dziś przypłynąć czwarta spotowa dostawa gazu skroplonego w tym roku. Dostawy tego typu są realizowane w ramach umów jednorazowych, krótkoterminowych, pozwalają uzupełnić regularne zakupy surowca. LNG do Polski dotrze tym razem z Norwegii. Będzie to 12 transport od czasu rozpoczęcia działalności przez terminal gazu skroplonego. Pozostałe będą pochodziły nie tylko z Norwegii, także ze Stanów Zjednoczonych. A Główny Urząd Statystyczny poinformuje o sprzedaży detalicznej sytuacji w budownictwie w lutym. Konkretne, szczegółowe dane GUS-u o sprzedaży poznamy o godzinie 10. Z zagranicy, no oczywiście Wielka Brytania i Brexit to pierwszy punkt rozpoczynającego się dziś po południu dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli. Przywódcy 27 krajów spotkają się najpierw z premier Wielkiej Brytanii Theresa May, która wczoraj poprosiła o opóźnienie Brexitu do 30 czerwca, później już we własnym gronie ocenią sytuację. Dziś 21 dzień marca, dziś nie tylko dzień wiosny, dzień poezji, dzień lasów, ale także Światowy Dzień Zespołu Downa. Został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 7 lat patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Tegoroczne hasło brzmi: nie zostawiaj nikogo w tyle. To specjalny dzień służy zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowaniu praw ludzi z taką wadą genetyczną oraz integracji z nimi. A na całym świecie i w wielu miastach Polski będą organizowane dziś liczne imprezy. Wśród nich spotkania, happeningi, koncerty, występy artystyczne oraz warsztaty. Ta data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Nieprzypadkowo przypada 21 dzień trzeciego miesiąca w roku, nawiązując do trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów powodującego występowanie tej wady genetycznej. Stąd też nazwa zaburzenia trisomia 21. Wiele z tych wydarzeń i między innymi o obchodach tegoż Światowego Dnia i pozostałe wydarzenia z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, między innymi w porannym, popołudniowym, zapraszamy także na portalu polskieradio24.pl. Nowy dzień przed nami. 12 minut po 5. How many of your people out there been hurt in some kind of love affair? And how many times did you swear that you'd never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? But why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain, hey. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. Why don't we turn the clock to zero, honey? I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back. I wonder if she'll take me back. I'm thinking in a brand new way. Turn the clock to zero, sister. You'll never know how much I miss her. I'm starting up a brand new day. Turn the clock to zero, boss. And rivers wide will swim across me. I'm starting up a brand new day. It could happen to you just like it happened to me. There's simply no immunity. There's no guarantee. I say, love is such a force. If you find yourself in it, babe, need some time for reflection, you stay. Baby, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Don't we turn the clock to zero, honey? I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock to zero, Odświeżona wersja na ten rok. Brand New Day, Sting 2019. 16 minut po godzinie 5. O pieniądzach jakoś tak szelest prasy wychodzi. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że wartość programu kolejowego wzrosła ponad 3 miliardy złotych, a mimo to wiele inwestycji zostanie ograniczonych. Niemal 70 miliardów złotych będzie wart krajowy program kolejowy realizowany do 2023 roku i to ponad 3 miliardy więcej niż pierwotnie planowano. Dodatkowe pieniądze pochodzą z dokapitalizowania przez Skarb Państwa polskich linii kolejowych oraz zaciągnięcia przez nie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Pozwolą nieco zwiększyć budżety kilku kontraktów, których wartość wykonawcy wycenili znacznie wyżej niż kolejarze, nie wystarczą jednak, by w pełni pokryć koszty coraz droższych ofert firm budowlanych. Kolejarzom przybyło pieniędzy na tory, o tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że dawno nie było takiego deficytu w lutym. Resort finansów musi zacząć trzymać się za kieszeń. Pojawienie się dziury w budżecie to dla resortu finansów argument za ograniczeniem wydatków. Po lutym w budżecie pojawił się deficyt w wysokości 800 milionów złotych. To pierwszy taki przypadek od kilku lat. Zwykle na tym etapie wykonania planu dochodów i wydatków państwa kasa była na plusie. Niezależnie od tego, czy jest to efekt słabszej koniunktury, czy aktywnego zarządzania budżetem przez resort finansów, lutowy wynik może pomóc w studzeniu zapędów tych, którzy żądają zwiększenia wydatków zarówno w rządzie, jak i poza nim, na przykład nauczycieli. To ważne, bo biorąc pod uwagę, że od września Ministerstwo Finansów będzie wypłacało 500+ również na pierwsze dzieci, już dziś musi trzymać się za kieszeń. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że Ministerstwo Środowiska chce, by odpady komunalne można było wozić nawet na drugi koniec Polski. Samorządy ostrzegają, wylądują w rowach i lasach. Dzisiejsza Rzeczpospolita podaje, że rząd gorączkowo szuka możliwości ograniczenia kosztów gospodarki odpadami komunalnymi i przedstawiono kolejną, trzecią już wersję projektu zmian do ustawy śmieciowej. Ministerstwo Środowiska proponuje, by tak jak dziś gminy mogły wprowadzić na swoim terenie system odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych. Są to m.in. restauracje, hotele, biurowce czy sklepy. Nowością jest, że ich właściciele będą sami decydować, czy chcą przystąpić do tego systemu komunalnego, jeżeli pozostanie, czy nie. Rzeczpospolita zauważa, że to już trzecia propozycja ministerialna. Pierwsza nakładała na gminy obowiązek odbioru śmieci z nieruchomości niezamieszkanych. W drugiej wycofano się z tego pomysłu. Na trzeciej samorządy nie zostawiają suchej nitki. Według nich doprowadzi ona do zwiększenia, nie zmniejszenia kosztów odbioru śmieci. Resort finansów chce, by odpady komunalne można było wozić na drugi koniec Polski. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Do prasy jeszcze zajrzymy. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Już teraz zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie i Państwu. Taka nie wprost data z muzycznego kalendarza. W 1995 roku powstał niezwykły kwartet smyczkowy. 24 lata temu powstała grupa Mozarta. Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem po to, by małżonkę namówić na co nieco małe. No chyba zwariowałeś. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. Powąchać tak, dotykać mnie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać mnie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Ona ogląda się za tymi, no wiesz, lepiej ubranymi, bo to prawdopodobnie geje. Tak, taką masz nadzieję. Wydasz ostatnie zaskórniaki, bo chcesz nadrobić braki. A ona wzrusza ramionami, więc przykro ci czasami. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Przed maturą kawał łopa, znów zabrał ci laptopa, że niby chodzi tu o szkołę, a nie o baby gołe. Raz go nakryłeś z taką małą, o Jezus, co za ciało. Mówi i tak się z nią ożenie, znów skacze ci ciśnienie. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecać się. Powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, czyli ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Wszystkiego najlepszego. 24 lata temu powstała grupa Mozarta tu ze Zbigniewem Zamachowskim koncertowo. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia nie tylko z kalendarza muzycznego. I tak 21 marca roku 460 zmarł święty Benedykt. 334 lata temu urodził się Jan Sebastian Bach, niemiecki muzyk epoki baroku, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki. W 1765 roku ukazał się pierwszy numer Monitora, pisma społeczno-oświatowego, które wychodziło w Warszawie w latach 1765-1785, a Monitor ukazywał się z inicjatywy i pod patronatem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Propagował ideę racjonalizmu, tolerancji religijnej, przemian społeczno-politycznych głoszonych przez obóz reform. 215 lat temu nastąpiło ogłoszenie kodeksu Napoleona, pierwszego nowoczesnego kodeksu prawa cywilnego, opartego m.in. na zasadzie wolności osobistej jednostki, formalnej równości obywateli wobec prawa, wolności własności prywatnej. Kodeks ten był wielokrotnie nowelizowany, obowiązywał także na terenie Księstwa Warszawskiego, później Królestwa Polskiego. W Polsce ostatnie przepisy kodeksu Napoleona utraciły moc w 1946 roku. 180 lat temu urodził się Modest Musorgski, rosyjski kompozytor, autor oper Borys Godunow czy Chowańszczyzna, a także autor poematów symfonicznych, utworów fortepianowych i pieśni. Zmarł w 1881 roku. W 1935 Persja zmieniła nazwę na Iran, a w 1948 ukazał się pierwszy numer Przyjaciółki, wówczas bardzo popularnego tygodnika dla kobiet. W 1960 roku urodził się Ayrton Senna, brazylijski kierowca samochodowy, trzykrotny mistrz świata w wyścigach Formuły 1 w 1988, 90 i 91 roku. No i zginął podczas wyścigu Grand Prix w San Marino 1 maja 1994 roku. W 21. rocznicę śmierci wspominamy Macieja Słomczyńskiego, pisarza nazywanego tłumaczem wszechczasów, autora powieści kryminalnych pisanych pod pseudonimem Joe Alex. A w muzycznym kalendarzu Ash, irlandzki zespół, który to ma w swoim składzie fantastycznego basistę Marka Hamiltona i on to kończy 42 lata. Moving through the gears. aż na otwarcie muzycznego kalendarza to chyba już kawa niepotrzebna. Chociaż procedura parzenia kawy trwa. To od pani Kasi z Głogowa Małopolskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kilka informacji pogodowych od państwa, żeby nas jakoś specjalnie nie denerwować. Z Perw pani Ania tylko gorąco pozdrawia, ale nie uszczegółowia, jaka to temperatura. Z kolei pan Tomek innego zdania pozdrawia z Alkobar. Rześka, letnia temperatura 15 stopni teraz, ale spokojnie dojdzie do 27. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z kolei z krainy deszczowców z Northampton także śle serdeczności pan Artur. Informuje, że dziś stalowo-szar niebo. Na ogrzewanie niepotrzebne, bo w południe będzie 13 stopni, a sąsiadka Jackie, która ma stację meteorologiczną, powiedziała w sekrecie, że zaobserwowała torsy bez koszulek, więc już jak nic, wiosna, także na wyspach. W Toruniu plus 8, skąd informuje pan Jarek. W Wiedniu gorąco, pan Sławek podpowiada, na razie za oknem plus 2, no ale będzie gorąco, bo przecież dziś mecz. A właśnie, będzie gorąco. Właśnie jak będzie? 5:30, sprawdźmy. Napłynie ciepłe powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, ale po południu zacznie się przejaśniać na południu i na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na południu. W pozostałych regionach dość silny i porywisty nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali, a najchłodniej dziś na Suwalszczyźnie. Pierwszy dzień wiosny, najchłodniej plus 9. W większości regionów 11, w tym w centrum kraju 11-12. Na zachodzie do 13, a lokalnie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 14 stopni. Wiosna jeszcze, nie lato. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and only buy. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy, da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, right on, da da da da da da, whoosh, whoosh. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Mango Jerry. Kto nie śpiewał, kto nie przytupywał, kto nie podgwizdywał, kto nie ziewał przy tym nagraniu, nie słucha trójki. Hej! Mango Jerry w muzycznym kalendarzu. A to dlatego, że Ray Dorsett, wokalista i autor tekstów formacji, kończy 73 lata. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Wszystkim świętującym, bo i państwo także podpowiadają, kto dziś w gronie jubilatów czy solenizantów. Bielany Warszawskie, wiosna obecna, melduje pani Kasia, plus 7 stopni. Z kolei pierwszy dzień wiosny, a to temperatura poniżej, ale ptactwo nie przejmuje się i daje koncerty od świtu. Z pływackimi pozdrowieniami nasz budzikowy Phelps, pan Andrzej Starnowa. Podpowiedź także z samego rana od naszego wiernego słuchacza, od pana Pawła. Andrychów pozdrawia bezchmurnie, stopni na minusie 2, no i poranne drapanie fury, w skrócie PDF. Dziś księżyc w pięknej, okazałej czapce. Małopolska Zachodnia. Pozdrawiam państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze ciekawa historia wiosenna od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki, o tym, że wczoraj zrobiłyśmy z małymi dziewczynkami marzannę i miałyśmy ją utopić, wierzę, że dziś, ale wyszła tak piękna, papierowa, cała lala kolorowa, że zmieniłyśmy zdanie. Okazało się, że jest to po prostu wiosna. No normalnie śliczna, piękna, kolorowa wiosna. Więc nie będziemy jej topić, tylko zabierzemy na spacer, żeby zobaczyła, jak na wsi mazurskiej pięknie, żeby została z nami aż do lata. Czyż to nie świetny pomysł? Zadaję poranne pytanie. Wiosenne, prosto z mazurskiej wsi. Pani Kasia, wiejska korespondentka. Coś mi się wydaje, że chyba nie ma innego wyjścia, żeby ta wiosna została z nami. Przynajmniej do lata. Za 24 minuty szósta wracamy do kalendarza muzycznego. Zatrzymujemy się na roku 1991. Wówczas to 28 lat temu, jak to szybko zleciało, zespół Smashing Pumpkins podpisał 7-płytowy kontrakt z amerykańską wytwórnią Caroline Records Legend. Life was right above the street. Muzykowe kalendarium muzyczne. Radosnym zawołaniem na zakończenie. Oczywiście można spokojnie poznać po głosie, że to był John Lee Hooker, po gitarze, po sposobie gry również. Nie przeszkadzał panom z Los Lobos, a jednym z nich jest ten urodzony w Los Angeles, Konrad Lozano, grający na basie w Los Lobos. Kończy 68 lat. No to też na zamknięcie muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami. Za kwadrans szósta, czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Toby Keith jest supergwiazdorem muzyki country. Odnosi naprawdę ogromne sukcesy. Kiedyś próbował zrobić karierę w futbolu amerykańskim, ale ponieważ odniósł kontuzję, po prostu wziął się za gitarę. I Like Girls That Drink Beer to jest piosenka o tym, że on wybiera kobiety, które wolą piwo, które lubią piwo i chodzą do takich lokali honky-tonk jak on. Odchodzi w związku z tym od swojej ukochanej, która może sobie zabrać jego limuzyny, właściwie to może nawet były jej wybitne samochody rzadkich marek europejskich. On zostawia jej pałac. On po prostu woli proste życie z prostymi wiejskimi kobietami. Taki jest Toby Keith. I wrócimy znowu do Western Swingu. 1947 rok, Mel Travis wrócił z wojska i gra na gitarze w jedyny dla siebie charakterystyczny sposób. I nagrywa fantastyczne piosenki, bardzo nietypowe. Divorce Me COD to jest zachęta do rozwodu za zaliczeniem pocztowym, czyli właściwie jak listonosz przyniesie paczkę, wtedy zapłacę. I w ten sposób można było się w Ameryce rozwieść. Mel Travis. Just bought me a great long ticket. I'm gonna use it at 4 p.m. So you can call your secret love and tell the news to him. You thought your little romance was on the strict QT. So if you want your freedom, PDQ, divorce me, COD. I won't be round to hear you cry. I'm Texas bound, and by you can reach me down in Dallas, General Delivery. So if you want your freedom, PDQ, divorce me, COD. Thank you. gal, when you'll be feeling blue, you'll find that you can't pay your bills with a little old IOU. That dynamite you're messing with may be TNT. So if you want your freedom, PDQ, divorce me COD. No need to fall down on your knees, 'cause I know all my ABCs. I ain't no college professor, I ain't got no PhD. But if you want your freedom, PDQ, divorce me COD. Texas bound, and by, you can reach me down in Dallas, general delivery. So if you want your freedom, PDQ, divorce me COD. Być może bardziej rozgrzewające country w budziku jutro, bo pan Paweł z Ptaszkowej, przypomnę, kod pocztowy 33333, informuje, że mrozem zaczyna się wiosna, minus 2. W przyszłym tygodniu prognozowany śnieg. Masz ci wiosna. Za 8:06. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Bądźmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bąk brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach wmią chrząszcze, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi. My wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już dziejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Taki apel. Pięknie zaśpiewany. Za 5 minut o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Autopromocja. Tynkarz Kijanka oświadczył, że też poznał kiedyś jednego pisarza, który robił notatki. I zaraz po tym Kijanka został skazany na 3 lata więzienia. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Dzisiaj około 11:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja.